الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله أن يرزقنا الصدق في القول والإخلاص والعمل، وأن يجنبنا السمعة والرياء، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يعيذنا من سوء الخاتمة. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار وأهله. Arayyati Allahu tabaraka wa ta'ala yattande ndew handi kanko tum woni hanudo yettude neemaji be wadani biyaabe makko ben, kanko ni attido yettude hore makko arto fow yettude mo wi alhamdulillahi rabbil alamin. Ballo udditiri yettugal hore makko simoje duudude nder deftere makko nen, simore aranere ne woni nde Qur'an an udditiranden, woni suratul Fatiha. O udditiri nde alhamdulillah, o udditiri simore humpitaynde fuɗɗagol tagugol tagore nden, woni suratul an'am, o udditiri nde bilhamdulillah. Ko wana noon kadi o udditiri simore suratul fatir bilhamdulillah. Ko wana noon kadi o udditiri simore suratul assaba bilhamdulillah. Hollugol kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yetti hoore makko, bal o fermiri ñawgol tagore nden naada naatoɓe aljanna, naada naadoɓe yiite, o fermiri ɗum kadi bilhamdulillah e suratu Zumar, ko ɗum simore nden lanniri. Si e hollugol en hammiyatu alhamdu wa shukur, iɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nemaji makko ɗin e dow meɗen, ɗi tawata ko ɗi tattara siɗi jokkodiri wala tu addu wala tuhsa, en wawataɗi kontude ha anden no ɗi foti. Haray mi jeeya nemaji Allah subahanahu wa ta'ala ɓurɗi mawnude e dow meɗen tawgol o tagi en mo waɗi en bani adam. So waɗuno en kowana bani adama, hay goto wawano ɗum hay hunde. O sigi en kadi e nder ɓen yimɓe bani adam, o waɗi en julɓe. Si o waɗuno en kadi ko wona julɓe, hay goto wawano ɗum kadi hay hunde. Ko wana noon kanko Allah subahanahu wa ta'ala o sugi en enen ɗo ɗo mofte, o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude. O sugi nelaɗo ɓurɗo moƴƴude e nelaɗo ɗen ngo neli e meɗen. O sugi deftere hunde moƴƴude e defte makko ɗen ngo tippini e meɗen. Ɗum ɗo fof ko hollugol moƴƴere e ɓural ko marani en deftereoy Allah subahanahu wa ta'ala arjoten yettugol ɗum. Torande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe, e kala arɓe ɓawa maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe wurnita ko ɓe accunoɗo ha gande dargal dari. Tori ɗenmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no moɓiren noon e oɗo nokku makko laaɓuɗo, giɗaɗo ka makko woni suuɗi jeyaɗum e cuuɗi makko ka dow leydi. Tawi ɗum ko saabu ɗoftagol mo ittende nokkeli sertuɗi. Tori ɗenmo kanko jalla wa ala dow moɓirta en ni kadi ñande dargal o naadangal jannoɗan nda naatugol yiite. Aray si tawi ɗum feƴƴi no ɓe ardiniri ni, ara ɗen faala annintinde seeɗa koko annduɗen bi unwan taqwallahi jalla wa ala, etagol anndita hulugol Allah subahanahu wa ta'ala. Julɗo majjaka ɗum, bal julɗo welsiddoto e ɗum, o yeggitae ɗum. Kono himo anndi ko haanuɗo hulde Allahu tabaraka wa ta'ala sirran wa jahran. Aray ahammiyatu taqwa ka diina islam wonande julɗo on ɗum hino mari nokku tedduɗo ka Allahu subahanahu wa ta'ala. Ko adi si en darti suratu Ali Imran, tabaraka wa ta'ala suɓiɓe hooli jaɓi gonɗinal muɗum e diina muɗum ka dow leydi ɗo, o noddi ɓe. Kamɓe ɓe tawata kamɓe ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ɓaawo annaba ɓen o yamiri ɓe takko wallahi jalla wa ala. kono siɓɓe ɓen ardiniri ni la yastagni ahadun min al alam an takko wallahi taala, neɗɗo ko huli joomi men wo o waawata yondinaade e hulugol mo, ko o moƴƴi wo o waata yaade haa tawa jooni hay so o hulaali mo ella alaa ɗum ɗo alaa. ko ɗum so jooni o suɓi ɓurɓe moƴƴude ɓen o fewtinigol ɗo konngolle maɓɓe qul ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqati o wi wala tamutunna illa wa antum muslimun. o wi ko noon yo julɓe gonɗinɓe ɓen ɓe tawata ɓe jaɓani allahu tabaraka wa taala ɓe ɗoftike mo ɓe ɗowori ko o wii kon. o wi hule jooni moɗon hakkirde e hulugol taqwallahi taala o wi haqqa tuqati, hakkirde e hulugol mono haana hulireede noon, harana hulugol ngol tawata hino mahi e dow beleede. ɗum are suratu ali imran. wano noon e yiiye suratul ahzab walla llahu tabaraka wa taala huccirtinni konngo taqwallah o yamiri ɗum afdalul halqi indallahi jalla wa ala. wano abdoullah ibne abbasin radiallahu anhuma ene jeya to egga e maɓɓe ko yowi de ɓural nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wallahi ma halaqa al ilahu wala bara basaran yura ka muhammadin bayna al wara, maaki wallahi allahu tabaraka wa taala tagaari dowleydi ɗo, allahu tabaraka wa taala tagaali e ko tagi kon hakkunde yimɓe men ka dow leydi ɗo neɗɗo yi e feeɗo haa hewtuɗo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka moƴƴugol. ade wallahi hal ilahu wala bara basharan yura ka muhammadin bayna al wara, si tawi noon ɓee ɗo jogiiɓe oɗo makaab allahu tabaraka wa taala jooni men udditi suratul ahzab qul ya ayyuha annabiyu ittaqi llaha wala tuti il kafirin, o wii ko anjo annabaajo on hulu allahu subahanahu wa taala. so tawi nelaaɗo muttintinaama e muuɗum yo ɓe hulɗoni meeɗen gonɗinɓe ɓen sahaabaaɓe ɓen ɓurɓe moƴƴude yimɓe ɓen ɓaaw nelaaɗon wiyaama hulu joomi maaɗa ara ko harɗo ɓaawo maɓɓe wo ɓuri handude ɗum ɗo. so ɗum so tawi karma kooɓe hino fillo e defte tarbiya wa suluk wonnema yimɓe ɗiɗo hakkunde maɓɓe fi sala, yimɓe ɗiɗo weldirnoɗo sabu allahu subahanahu wa taala ɓe meeɗi fottude hino juurodira hino yewta ɗiɗo e salafa hadihi l umma no wiirɗen noon meeɗi fottude hino hiwrondira tawi jarribo baaduhum baadan, yoga e maɓɓe hino darta yoga goɗɗo e maɓɓe wii ya abdallah ittaqillah fi nafsik, o wii ko ayo jeyaɗo allah hulu joomi maaɗa ka wonkiima wiyaaɗo ɗum on suuyi tawi hino dari karra sajidan lillahi jalla wa ala tawfiran, o suuyi taw dari ɗon o sujji o waɗi istigfar wa tawba ko juuti o ɓanti o lamɗiti siɗɗo makko wiiɗomo ittaqillah haray miɗo yiɗi ya yeetolan ko honno yiiruɗami e komi yeddiri joomi an mi tuubi e ɗum ɗon fiiwata mi yiltito mi watta ɗum mbawde mi tuubi wona fi landagol ma ko honno wiyandalan ittaqillah. oya wi ko hanno landoɗa i waɗa ko waɗuɗa ko tana awla ko wi huli wataminaatu eɓe joomi men kambani ɓen wi wa ida qila lahu ittaqillaha akhazatuhu l ajatu billah, duyi tay mi do huli ariyan ittaqillah mawnin tinare nanga wonki anke haami daro mi lannuma ko honno mi bonni ko dun simi tuubi taw mi rutti ka jomi andi ma ko bonni ko fiita mi rutti idan hay e goto be jali wiyede ittaqillah kay mi dan andi na jato dun san ci duniya wala akhirah ta'alliqatun bi taqwallahi ta'ala daral bani adama kadina kala hara kino yewite ko lon Allah subhanahu wa ta'ala bural yitta ben ka dow leydi do e kala hara nyande dargal wi yewite ko lon Allah subhanahu wa ta'ala ko dun si jomme wi e suratu hujurat wi inna akramakum indallahi wa atqakum ko buri teddude modon e yideede modon ka Allahu tabaaraka wa ta'ala ko burdon hulude mo wop idan dun do ko dalil hollay ran ahammiyatu taqwa fi hayatil muslim himma do taqwa Allah ta'ala marikom burna jul yoga karmo ko be hino tedo e ta tessa sala ba ba de hino wona dabgar wiete de rihlatu ma'a salihin wanjama kula lallahu tabaraka wa ta'ala ngol jomi jimo le ya Allah wa kunu ma'a salihin أن يدقى قبل الحق ولا يجل جهة ونقل قونغو وفنطا حينها جمعاكو طور مرسو نسجر من يمري كل المكرم النم ويمري ونقل قونغو بي سنة دقوتو هنا مرنو بيتلوتو هنا لندفتر لويد الرسلة مع الصادقين وانما mo marno ɓiɗɗo makko mo jibin himone aka suudu makko o janni mo yergandangal Allahu subahanahu wa taala teddiniri mo ha fay kunkun heɓi mustawa seeɗa yerko jogii kon sonnajo on ɗaɓɓi mbuuɗi ko fanɗo fay kunkun kun yaha kon ɓeyde a gandal ka karamo ko ɓen woni ton ɓayɗo mooɓi ko faala jonnude fay kunkun karamo ko ɓen ɓe wii ɗum yotti no balaga arba'ina dinar woɓɓe karmo ko ɓe wii ɗum yettino tamanuna dinar ɗum noon hannde si tawi koye zamanu meɗen ko million ji ɗuuɗuɗu ɗum wona ko waɗi noon ko ichiruna dinar woni nisabu zakka ichiruna dinar noon ɗum ko mbuuɗi ɗuuɗuɗi ɓay ɗum ko 85 gramme karmo ko ɓe ɓe wii woni ichiruna dinar gramme gooto kanƴe noon si tawi kaka sefa ɗum hinoya 10000 11000 12000 francais sa multiplie ɗin ɗon noon fo a 85 ko ɗum ɗo woni misabu zakka joni noon ɗum ɗo woni ichirina dinar fay kunkun noon jonna arbauna dinar ma ɗum wiyenngo jonna tamanuna dinar ɓe nganndi ɗum siko hanndare ko mbuuɗi ɓuyno nene makko ɗetti mbuɗɗin jonni mo wii yahu ɗaɓɓoya gandal annda ɗaɓɓugol gandal ko jihadun fi sabilillah fay kunkun no jogii jooɓa leydi maɓɓe ɗin hekaaɓe haqquɓe cawli fokkiti yahugol ɗaɓɓoygol gandal ɓe nganndi ɓaawɗo hari e salaf ko ɓe marno ko mooɓindirgol sukaaɓe maɓɓe ɓen ɗaɓɓana ɓe zaad immina ɓen no yahe ɗaɓɓoyon gandal no serte hannde ko fewndi kon jama mo haɓɓani o jogi mana donngal ɗaɓɓani mo njooɓa ko wiyatamo ko yawka saare ɗaɓɓoya mbuuɗi hada hilaf salafa hadihil umma kamɓe hiɓe annduno fay kun ɗaɓɓata mbuuɗi fay kun ala haaje mbuuɗi fay kun ko mari haaju ko gandal ko ɗum o ɗaɓɓata imo arki sa ngurdan o heɓay mbuuɗi bisimillah kono mo janngaali kono kawni fay kun o waata janngude so njanɗi kono neɗɗo no ronka ɗaɓɓude mbuuɗi ka woni fay kun o njannda o ɗaɓɓa mbuuɗi o heɓa hada maruf te kadi no renta ka ɗum waata wonde no waawi wonde njanno no ɗaɓɓa mbuuɗi heɓa kono njano heewa ɗaɓɓude gandal heɓa surtout e zamanu menen ɗum ɗo ɗe renti ɗum fanno ngurna men ɗan no waalori noon ɗan walliniraaka fiyo neɗɗo waaw ɗaɓɓude janngora e mum heɓa so a ɗaɓɓa e koya ɗaɓɓu tum so a jannga e koya janngu tum salafu noon kamɓe ngurna maɓɓe ɗan harno mooɓi ɗiɗo ɗiɗi fof a yiyay karamo fojo lolluɗo lollirɗo gandal faamuɗo noddowo hara wahuwa taaje ko julaajo hara julayaagal ngal laƴinta daamonge gandal ngal gandal ngal laƴinta ha julayaagal ngal kamɓe ɓe marno kum kono enen hannde ɗe waawi so wona e julaajo ko ɗum tuma jokkata so wona e ganndo ko ɗum tuma wonata الجمع بينهما صعب في غاية في زمنه صنع جون وفيه بكمود وفيه كمي فالما وسياد كم سياها كمي توري كما موسي كما وطا يجتو أحد نمون ما جون ددوني كو الله تك زيبا في حياتك وتعجبوا فين دفن مادو مهما كان الأمر تافر تاون فنو تعجبوا فين دفن مادو كون وشيتو ممارا بايدا عندي بني جي أدنى دينفو نين ماجي كو فنان نتو سو أكي فنان تون يو في نتو سو وني فنو وطن يو أبوي لك سيسان فارنون إن الصدق يهدي إلى ماذا إلى البر وإن الكذب يهدي إلى ماذا إلى الفجور إذا نحن سووني غونغو ووني مطيو سووني فنو ووني بانتو واسي بيطما كون وطاو فنو فيو كساكي وكساكي بيطما كون جاب يون واسي ديتي ساكو مونون ان كوالنا بغاتي مونون ان ان أربعون دينار ما ثمانون دينار واتي كتير ساكو مونجنجي جوكي حافلة ان ورياحو بدأ وغل جندل بي ليالتي بيها إلانتي betaw yimbe bandi be ko ete ko lusus tajobe lawol ne jodi taji lawol gon nangi be fop mabbe joddini be puri bagati di mabbe din fow e der ko na puri ede kon ko be sokoli nayi be dande warata ko jattugol ko be jogi ko e der ko be jatta sa kon ne do goto ari detti fay ko bum e saaku bum on nabi joddini bum bino fala puri de lande fay ko wi an kon num marda ka der saaku maga fai kong kong di ko samanuna dinar. Paduhi sa, al-lusus. Nung seki timo hakit. Samanuna dinar der sak. Samanuna dinar wa ma jude ma angkum mo fai kong. Hada kalib tung afanay duwun. Tung alat. Fai kong kong kong. Mari fai alam nilang kong nung di jogi. Wala ma kong kong duwun di sana ta. Ayo, amin minar tabagati ma. Nabita gotlo gondare. Detti fay ko kunne bagasu mum mon nabi ka hore jo mabbe bandi on ka on jodi to on don ka nyandarata ko ko detta ona be o tawne ko mi hedi ti ko kumpa ko woni wolu de nan tasta ko fetu ko si tay ko yawo to lan woni esko honno ko no wolde ko biron ko famu de mi landi ke mo kon no mari kan der sa ko mako wi ndu woni mo mari samanuna dinar ese ono andi samanuna dinar hore jo bandi lo jani joni aga fi an yahu ko jodo de fay ko kunku olam be pay ko ko ni wo ko honnu marba ka der jonti mada honnu marba woni wo ko ko wala ni odo ko ni mari ko 80 dinar woni 80 dinar o wi na o wi hal ta'rifu 80 dinar o wi na mari andi dun no der ja ko ye wi ayal tini pase kan ko mo ye wi ayal tin golu pase o tan ke ni ayal ta sa kulit pay ko ayal tini de jonti dim gotu gotu ayal tini bo di kan ni olli mai o jogi tiro taile dum ko tanin ni ko jawdi ti be hendi ke tiido be waya tirde ni jattu go libbe tay ko bandi agal ma ko angal wonno be wadi ndebu o walli ni jawdi ni don kan ko pay ko ko be fuddi yewtu o wi min ko jibini lan e ma an ko honnum hadi suuda fi tiido fu ko ko jonnuma di o wi ko nena wo ko dun nena ma jonnirma di wo ko mi yami da ko ya gannal wo ko di do nyama ta ha nyande mi dai mi jangu do mi arta wo jorno an ko yara ta da ko gol gannal ko mi da fokkiti dum ti a woli dun dande menen ko men jatto be si men jatti haray da mari ko jangiro ya wi ala o ko ma no suuda do no fi ya re wu o wi ne nan wasi no lan wata ni sen fan ni mala wu ko hunnu gol yabe on yaase sonna be wona yaase wana kageru to oyni o joni ko honno hadi suuda ndi do jawdi e duuda be men o wi ko nena wadi ko ta be ha mi may jonno si mi wi mi joga ke ndi do jawdi hare mi lumbi ke wasi e nena te mi haldi e makko mi jabi ko wi mi ko mi wadai dum ki mi firti non ka ala don hare go ni feno mi wadi ko hadi ni ko ko dum mi wole rani na fi na yidi en jatta do hore jama be wi wulli on sai o haati moja siki dow ɓe yaari mooɓe e hoore makko sikki pay kunkum waɗiimo goɗɗum ɓeydi ko honnum ko honnum o wiila o wii kun ɗo pay kun ko nene makko jonni kun ndi mbuuɗi wa oɗo ɓiima wasiyiimo wata o fenu o jooɗo ka nene makko alaaɗo o ronka fenude hunnugol ko o haldide e nene makko kon enen ɗo ɗe nganndi joomi men harminii jawle yimɓe ɓen e dow meeɗen enen ronken fulude joomi meeɗen suuɗo ɗen ɗo jatten jawle yimɓe ɓen kumpay kum hula joomi mum hunna ko halde e nene mum nene mum nuka suuɗu si en maayiri ni honto yaaten hen e sen perdaali hara sikku ɗo ɓeya fof wiimi hara en perdi o wii bon haray noon min ko min ardino on arɗen haa ɗo fuɗɗiɗen ɗee ɗo golle kala mo tawata ko min ardinoomo o jokki ɗee ɗo golle min on mi tuubi mi sortike majje mi ajjiti kala jokkituɗo naa ɓaawan guuri mi tawtaako kadi mi wallitataa ko koye mum o ɗetti jonci ɗum o wattita nder saaku pay kun fum o ɗetti mbuɗɗin o wattita o wii heddiɓɓen fof ko ɓe jaɓanaa kon fof gooto fof yo jonnite jonnitaa o wii laawol ngol yo accite yahee ɓe haɓɓi cawli maɓɓe ɗin ɓe yahde e yahooɓe kaafila janngoygol ngol ɓe wonti janngooɓe fama sabab illa seɗi so yeyɗume defturede nde rislatum maa sadiqin ko honno wonirtaa goongoowo mo fenataa defter nden ko noon tunde wiyete en tawa e ɗum hinoto idan ko honɗum woni sabu kun ɗo pay kum goongi si wonaa hulugol allahu subahanahu wa taala onon sonnaa ɓe wone yaafi en waataa wonde ndergaa fof fewtondire mustahil alaa ko poosi kun ɗo pay kum haa o goongi o hal o hunndi koo halde yumma makko kon si wonaa kulol allahu subahanahu wa taala ka idan ko kulol joomi meeɗen rimata boongugol ko kulol joomi men tabaraka wa taala rimanta bani adam wongol goongoowo ko ɗum si joomi men yeeti en e suratu attalaq o wii piiji ɗi tawata ɗin bani adama no hato njinni aduna e laahara fof iɗi mooɓa fi sadri awal surati talaq o wii alaa heɓoray kunge majji hay e huunde illa taqwallahi taala ɓe ndartii aranne on o wii wa man yattaqillaha yajal lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kala hulɗo joomi meeɗen kao ɓittii o faaɗiraa o joomi men udditanay mo laawol ka o yaltira e nden ɗon faaɗande si en ndartii kun ɗo pay kun e ɓee ɗo daduɓe ɗo fof ko sabu goonga kun ɗo pay kun tum woni sabu ko fof daɗiri ko sabu kulol allahu subahanahu wa taala makko woni sabu ko o goongiri jooni min wiiti ley ɗon wa man yattaqillaha yajal lahu min amrihi isran kala neɗɗo ɓittiiɗo ko yalninirante e ngurndam makko ɗan ko tawgol himo huli allahu subahanahu wa taala o wii ɗon yeeso ley ɗon wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'ati wa yu'dim lahu ajra o wii kala hulɗo allahu tabaraka wa taala joomi men yaafanto mo bakkatuuji makko ɗin mawninana mo baraaji makko ɗin ñannde darngal alaa ko marɗen haaju e muɗum ko aduna wo kalaa hara wo ɓuri ɗum ɗon ko aduna ko marɗen haaju kala ka ɓikkiɗaa maafiɗaa yo joomi men wallito ma ko ɗum so a maafike a juula e ɓantaa juuɗe toroɗaamo ko faalanaa ko hoyɗinane ɗum ɗo o wii noon ko heɓata ɗum ko takko allahi taala kalaa hara ko faala ɗen ko mawninaneede baraaji ɗin naade aljanna dan nde yiite o wii ɗum kadi ko heɓorto ko takko allahi taala o huɓɓiti en kadi ko ɓuri keddude ka makko e yimɓe ɓen fof ko huluɗe mo ɓen haray en waawataa wonde julɓe haqiqa tan siwanaa wonen huloɓe allahu subahanahu wa taala haqiqa ko ɗum so wii ittaqullaha haqqa tuqaati hakkirde no haanaa hulireede noon ɓe wii noon no haanaa hulireede noon ko hulugol joomi men yer kala ko waawɗaa abdullahi ibnu masuudi radiallahu anhu ɓe firtii ooɗoo aaya haqqa tuqaati ɓe firtini mo kamɓe konnguɗi tati ɓe maaki haqqa tuqaatihi ko an yutaa wala yusa wa an yudkara wala yunsa wa an yushkara wala yukfar ɓe maaki ko ɗiiɗoo tiiji tati neɗɗo tumbinirta e ngurna muuɗum ɗan tabita e makko taqwallahi haqqa tuqaatihi sinaa ɗum hara o heɓaali ɗum fulugol joomi men tigiri tigiri no ɗaɓɓira noon woko nde ɗoftoto ɗenmo hara en lumnaki e nde annditetenmo hara en yeggitali mo e nde mantetenmo yettenmo hara en yeddali mo e nemaji makko ɗi joni noon lamdoniren hakkunde meɗen ɓayri ko konngol Allahu tabaraka wa ta'ala woni e suratu Ali Imrana ittaqullaha haqqa tuqati filo amrun min allahi taala muwajjahun ilayna yo en hulumo no hana hulireede noon sahabaɓe ɓurɓe andireede firugol qur'ana gila e zamanu nelaaɗo haa ɓe feƴƴini haa ibnu masudin feƴƴini himo jeeya e firtoɓe qur'ana o wii haqqa tuqatihi ko nde joomi men ɗoftetee harao lumnaaka e nde o annditetee harao yeggitaaka e nde o mantetee o yettee harao yeddaaka lamnoniren hakkunde meeɗen ɓayri wanaa laa yambahi lana an nakuna ka botuni l kutub tahti ma qalahu rijalu wa ma faalu wono yoga e karamukooɓe daawo ɓe wiiri julɗo haa naa wawde wa nder deftere julɗo si wayi wa nder deftere haray kanko e alyahud ɓe sertaali kanko e annasara ɓe sertaali ko waɗi joomumen ko nanndini alyahud ko wondema kalsimar yahmilu asfara neɗɗo so woni ganndo mo gollitirtaa ganndal ngal o jonnangal haray himo wewa mbabba ronndimba ɗeeɗo defte bimana haray o woni ganndo mo annda valeur ko ronndi kon wono mbabba si ronndinaama defte annda valeur ko ronndi kon kañum no anndi koye naɓuɗu naa ayen wawwa deedi ɗeeɗo defte si a udditiinde nde yeetotoma moƴƴuɓe ɓen ko honɗum ɓe wonno wadde haaɓe moƴƴu nde yeetotoma bonɓe ɓen ko honɗum wanno haaɓe boni moƴƴuɓe ɓen ko honɗum ɓe yoɓano bonɓe ɓen ko honɗum yoɓano defte ɗen no wowlani ɗum kono taw si defte ɗen kañum tigiri ɗe golla e konko ɗoni wowlude deftere gollataa ɗum si tawi noon anndade a woni eggoowo ɗum ko wowlanoo ko fillotooɗo ko feƴƴunoo ko a feƴƴataa ɗon taw si haray moƴƴi moƴƴaali jooni lanndoni ren ngol ɗo konngol abdoullahi ibnu masudin radiallahu anhu wondema hulugol joomi men tigiri ko nde o ɗoftetee hara o lumnaaka enen hiɗen ɗofti allahu subahanahu wa taala e yer ko faamuɗen kon ɗum ko ɗoftaare makko ene en alaa lumndaade allahu tabaraka wa taala lumndande nde annduɗen ɗum ɗo ko lumndagol mo nii si tawi faamide ko lanndiɗen hawa soal istifsari ene ɓayri kulol joomi meeɗen ko nde o ɗoftetee hara o lumndaaka ene hiɗen ɗoftii joomi men yer ko annduɗen ɗon ko ɗoftaare makko kaa no woodi ko annduɗen ko ɗoftaare makko accuɗen ɗon haray haqqa tuqatihi la yahduqu alayka kaa goongay lannahu tafsiru sahabi te kadi ene ɓayri wanaayi o lunde en alaa lundoraade joomi men lundande nde annduɗen ɗo hiɗen lundaade mo kaa hiɗen waɗude lundaare hara ɗen anndii ɗen lundiimo si tawi ɗum ɗon kam no woodi haray la yasduqu alayna annana ittaqayna allaha taala haqqa tuqatihi ɗum kadi gomataa dow meeɗen ɗiɓɓunɗum lanndoɗen hoore meeɗen taw si tawiiɗen jaltaade joomi meeɗen kaa en yeggitiino joomi men ene en yeggitiino kaa hiɗen jantaade dicrullahi taala yakunu bil qalb wa bil qalib wa bil jawarih neɗɗo no yettira allahu tabaraka wa taala ɓerle muɗum nden e miijo muɗum ngon e kere muɗum nden neɗɗo no waawi yettirde allahu tabaraka wa taala ɗenngal muɗum ngal o yettira joomi men kere makko ɗen ɗum no ɓuri gonde waɗi noon ɓenni haqiqatu shukre ko ta'atul muni ko woni tigiri tigiri yettugol joomi meɗen ko ɗoftagol mo kanko wonɗo neminde on ne waɗi ɓe darbe misaali neɗɗo ko ɗiɗo hiraani o hirtike haa o haari o neminaama ndiyam laamuɗan ma an abban puratan man joomi men tippini fiiɓe jiyaawe makko ɓe ñaamu waawa daraade rewa mo o yarii ɗan haa o ɗon ɗitii oyehi o wali ka suware adugol haa weeti kanko e worɓe rewɓe janamɓe e worɓe janamɓe ene haray haysi o wiuno bisimillah yo ñaami ñaamete on o wii alhamdulillah nde o gayni ñaamude ñaamete on si tawi ko ɗum ɗo o waali haray o no konte yettirɓe joomi mone maji kamo gontirka faami ɗalanni el ka faamani fahimo wiɗen si ɓe nganndi ɗen faami yettugol ko sa ñaami wiya alhamdulillah a yetti ɗum ɗen faami ɗi kono si neɗɗo on ñaami ñaamete joomi men on yari ndiyam makko tan yehii darike yeltiimo haa gayni haa ɗum ɗon yonki hay so wiino alhamdulillahi baada al asri wa sri hal yutabaru sakiran hamidan o kontete yettuɗo o kontete mantuɗo ɗinemaaji ɗo o kontete ko ɗum si tawi jogi to ɗen moƴƴa haqiqatu chukur ko ta'atul mu ko yer ko ɗoftiɗaa wonɗo neminde on wo kontoɗaa yettuɗo nemi so a wonii ñaamoo ñaamete joomi men on daroɗaa yeddaamo alhamdulillahi ma on la yutabaru chukuran o kontataa hay so joomi men tabaraka wa taala yeetiken illa ittimoɗiyo ñaameteeji e ɗan ɗo mbiyam jonna en ko fii en waaw ñaamude ɗum yaren ɗum daroɓe rewen mo ko waɗi noon so ñaamaali yaruɓe men waataa daraade rewe kaa ɗe waawi laay ko ɗum so wii annaba ɓen fof enelaaɓe ɓen mo wii ya ayyuhar rusulu kulu min attayibati honno hikki ɗon waamalu solihan nelaaɓen e annaba ɓen fof yamiraa ñaame ɗiiɗo ñaameteeji laaɓuɗi dagiiɗi si on ngaynii ɗum tum golle golle moƴƴe ɗen ko waɗi noon coggu ɗiiɗo ñaameteeji ɗiiɗo nemaaji ɗi wona ɗen jonnee ɗen coggu majji ko rewgol o won ɗo nemi ko kulu min attayibati mubasara tan waamalu salih golle ɗi moƴƴi mais si a ñaamii haa haari a wii alhamdulillah a yehii a yeddiimo haa ɗum yonki ara maa yettugol allahu tabaraka wa taala holli en ñaameteeji ɗin idan lanndondiren fof ɗum yettude allahu subahanahu wa taala enen e ɗiɗo nemaaji ɓayi jooni en faami yettugol ngol naawigol alhamdulillah ɗum no jeyaa e mum kono waɗɗaa ɗum ɗon woni yettugol ngol tigiri ɗum ɗon noon no jeyaa min anwari chukri walhamdi walakin laysa kullu chukri walhamdi mutaalliqum bilhamdi faqat bal innama haqiqatu chukri ko ta'atul mum yettugol joomi men ko yer ko eltuɗaa ɗee tere ma rewɗaa o kurkaniɗaa oo ɗoo o woni a yettiimo wii kadi si neɗɗo on faamii ɗum ɗon lanndoɗen hoore men ene en yettii joomi men kaa en yettaani en annditii joomi men kaa en yeggitiino mo nganndi joomi men wiyaa e goo fanasullaha fa ansahum anfusahum no woodi ɓe tawta yeggitiino fii allahu subahanahu wa taala yeggitiino woodeede makko yeggitiino nemaaji makko ɗin yeggitiino moƴƴere makko nen e dow muɗum ɓee no ɓuuɗi hannde tagoore ɗum kono mal asaf alchadid nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki boneeji ɗin ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi wala yazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun ala lhaq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya wa'dullah ɓe maaki ko yimɓe ɓen boni wo heddoto baqaya seeɗaaɓe ɓe tawta hino jogii ko joomi men wiigon no nelaaɗon addirnoo noon daa'iman ne lew leydi nin ɓee ɓe lannata ɓen toroye allahu subahanahu wa taala wattu en e ndeer ɓen ɗon tawgol kala ko wiyaa seeɗaaɓe on tigi hara no tawti ko waɗi kala ka ɗuuɗaa joomi men mantaali ɗon ka joomi men manti woo haray ko seeɗa ka joomi men ŋiñi woo haray ko ɓuy woni ɗon ko ɗum so wii wa in tuti akthara man fi l ardi yudilluka an sabilillah ɓurɓe ɓuuɗuɗe ɓen ka dow leydi si a jokkiiɓe tum ɓe majjinɓe o wiye aya goo wa inna kathiran min alhulata'i la yabghi baduhum ala badin illa alladina amanu wa amilu lsalihati ɓayri ɓeeɗo ko moƴƴuɓe o wii wa qalilun maahu mo yare nan hewa dudu de te kadi karmo ko be be joomi men ko buri himmirde e diina makko kan ko al kayfiyya la al kamiyya joom men ko huunde nen no de wona wadirede non wana dudu gol wadu golde on o immini na dum immini sharia ko huunde wonande wadede nen ko honno de wona wadirede olun so fiji yo parle din fu en tawa yo parlal ko tawata no uri ha julde men waktu burdo dudu de ko julde te kon ko darde nay julde dum do dum daka nay du ko yaw kayfiya nde do huunde wona wadirede non dum dabbirano wana kamiya mayre on won ko dabba dum do Allah subhanahu wa ta'ala holli en ko holli en kadi illa farlu gol mo dewe duudude e dow de do fofte ko fiyo be faggito e der majje ko ko te takku Allah ta'ala wadem dum misal duudo lewru suuma en illa tu fardiyati siyami ala hadhihi al umma kama dhakara Allah ta'ala huwa taqwa illa goddo haajo men farli e dow meden yen horu duudo lewru du wonde nge mo suuma en ko fiyo en hebu e der mayru ko wete ko takwa Allah ka وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كوفيون هبو اندر مايرو كولال الله تبارك وتعالى او وادي كادي اندر مايرو نونه مو تاواتا سي ان جوكيري نون سي دو اجي ان تاواين هبي تقوى الله ودول سي تاوي الا ماند بيي جيا دو جابانا ما دوال غال او ريوي دي جومي ناي ko tawgol alhaali makko on ɓaawo dewal ngal hino moƴƴi ɓuri alhaali makko on atto dewal ngal atto suuma e arde no wawnoɗaa noon si suuma e feƴƴi eno wawɗaa noon si wonii gootu haray faamu moƴƴaali ko waɗɗaa ko waɗi noon ko addi suuma e ko ya sange si a sangeali haray aynal faari ko maan siɗi sange ɓayri ko la allakum tatta kuuru o fermiri kadi simoodi mana illa to siyama on a taqwa o wii wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajir tumma atimmu siyama ila allayl o wii wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fi lmasajid o wii tilka hududu llahi fala taqrabuha kadhalika yubayinu llahu ayatihi linnasi laallahum o wii yattaquun illa on ko fermiri kadi fii korka kal sotagol yimɓe ɓen hulay allahu tabaraka wa taala eko wiyataɓe kon ɓe waɗa ko haɗataɓe kon ɓe acca si neɗɗo ala ngol ɗon kulol joomi meɗen o waɗata dewal o accata bakkat si o waɗa e dewal o waɗirtangal no ngal waɗirte noon si o acca e bakkat o accatamo kaw wetti si kulol allahu subahanahu wa taala ala ko wano noon kadi ka hajju en darti en taway allahu subahanahu wa taala ne wi yimɓe ɓen imme yahon hajju o winoyɓe ɓe yooɓo ɓe naɓora jooɓa taɓe wiccoɓe yaha kono wii fa inna hayra zad maha attaqwa o wi wata zawwadu fa inna hayra zad attaqwa o wii kadi wattaquni ya ulil albab ko ɗum si kara mo koɓe tafsir ɓe wii si alhaali bani adama hajjugo sertaali min haysu salahiya ka moƴƴugol atto o hajjude e ɓaawnde o hajji ɗum ko alamande hislanillahi taala lahu hollugol joomi men jaatinimo jaɓanalimo koko ɗo waɗanimo ɗo sina ɗum alhaali ma on no haani sertude ko annon joomi men ko wii yooɓo kulol makko siɗa artude yooɓo ɗum fulugo kadi kala ka wonɗa si tawi alhaali ji ɗin sertaali haray golle ɗen ɗe moƴƴaali ko annon kala ko wi'a si a waɗi hunde kaari a heɓay hunde kaari si a waɗi hunde kaari a heɓaali hunde kaari ɓe lannditotoma kono waɗirɗaa noon woni moƴƴaali daren aqrabu misal hadihi ljawalat allati bi aidina koye téléphone koye ɗo moƴƴinɓe koye ɗo jonni en ɓe sabdinani en no koye rewrante haa koye nafa ɓe rentini en no koye rewrante haa koye ronka nafude ma koye lorra mi sikki hay e gooto alaa tewaade ko mari ganndal o o lumndooɓe e ko ɓe wallini gonde makko ya tano lundede haɗen ɓe ɗarmi misal nde ɓe moƴƴini ko ɓe ajjini ko ɓe wiisi soni kaka nano nootorta werto si da fala dan ninde kaka nyamu bode mun fun dan ninirta ene da wahe bu da gandal developer ha taw tuma fala da dan ninde ko okke on dan ninirta tuma fala da nota de on ko dan ninirta no da sama no da yonu limada la tu khalid bal si goddo noddima hawju bon nota ko ngola falji an jot ko dum ko kupi tu nasiba de tatina walla lu ndike be e to be wi ma ko dum hadi hum ko ndira mo fala ta hum ko jerte do ko dik ko bo kulli si be inni ma ko o ko do rewata nata ke ba mudi di sodu da di yonatu sa kerei on lawol ko ko rewata fi yo mudi di natu di natai hein nata ka koma tun yi kira ba amma kadan harakali kostan kursan sangon ka fay go ko amar tin tay mako jono famo de jono wallina e lawol natire ngol aljanna famo ngol do ki da wawi doftade sappo bokku kuita yer ko kuita da o yalto ya kawdi ma on tendo hida jadu ko 100% tunte ko imbe sifa ma yalti reta ko yi ko ese hakim no wajabu de hakim wa ta jabu de ibe moddi ni wato walbe jondi ma ko nyenyu da on be wi ko yeso nada ta ya ha yeso ko bawo adda ta ya ha bawo awawa ta nadu de bawo abadan dara yeso yaro yeso ka no wada awata wattu de premie yeji to da bawo ya ko bawo yaro ko acci tu tun dara hon to kan ngal yaro hon to ngal yaro na yeso tu si ko andu dara ye e ana anda wawa na ko ko ni ko ni wada ta ya ha ga ko ni si we haga si anun ni kadu awara yimbe be sikuda bani adam mo ina e hunde jonne inna sa lundi kelan e mayre amma ye ma wara yimbe be tawale dun ko gonga jonne wiya si a lundi kelan e ko me jonnu ma kon annabe ya yide dun do da annabe al janna kan dun wa wande dun da bi mustahil idan ka do dina jomi mede ko ka tawfi ko kambo wi ata e wabe imo de wi ngen wakili ka wadugo habbo de o inna wadire ni wadire no wiire no habbo den kadi o inna wade yer dum do haaden don kadi di do tati sen faamal di jabunen di dum dewan ngal wontay lorray dum si tawi duudi ne la non tawi sallallahu alaihi wasallam be maaji duudi nyallir ko nyamali yarali wi no hori ara ala e ko ronki nyamu de yara ko ko ton kay nege mara be hadi hadi ko ko sen dikki mo ka kitabul kaba'ir lil imam az-zahab be maki rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash be maki du di horo kay wala e ko nyamalo yari ko kuri nege to ka jodi men do barajo ala fu eno dum Allah subhanahu wa ta'ala dan dan tawde be be maaki kadi duudi farubba qa'imi laylin laysa lahu min qiyamihi illa sahar be maaki duudi ga jinni do jamma juuni o ala e ko juuni ko jamma bo sina calu gite ko hebi ko ngangal tana gol ko danaaji ko amma baraaji juulu be mo ala do kuska joni be ngandi dum do hoko bi hor ko tawgol so lunda ma no wi iri non dum ko yangi dum hedda Allah subhanahu wa ta'ala dan ala kadi ko eta tayen bi ma ko wa en hawa lo wadde ko wi ko ko wadde wi ri non illa ta ko Allah ta dum do kala neddo dala do dum fara do dala ma al khaira fi dunya wal akhirah kala kar ma Allah subhanahu wa ta'ala arki si dum fara do arki ta ma al khaira fi dunya wal akhirah ko dum Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu be maki taqwa Allah ta'ala haqqa tuqati ko dido tati jangi di ko an yuta'a wala yuhsa ko ne o koste te haraw dum da ka tan ko jobi wa an yuzkara wala yunsa ende o an ne tete o jante haraw yegita wa an yushkara wala yukfar ende o yettete ka nemaaji makko haraw o yedda ka e nemaaji makko di ni sare hadithul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala wi o wi wa izzati wa jalali ana wal jins wal ins ala ana wal jinn wal ins fi naba'in 'azimin yawm al qiyamah wa akhluqu wa yu'badu ghayri wa arzuqu ويشكر غيري وخيري إليهم نازل وشرهم إلي قاعد. فالله تبارك وتعالى ودي يكوباني أنا متى ودي لما أدنى تو أقول تو يا فكري نتو هاوي بالله كم يوم أولا ندوكم سأجي عليها بأي أجي بالله إيماني أولا تتحكي أشتاك في جدارة وانو دا أدارتو تتربوك تدا هورما دارة في تريدون كنو ودي فرطو دا كا فرطو دا يوم جدارة وانا إساق فاهم واسا كدير يوم في جاي ودي كونو فاهم دا في يوم من ودي ووني إدو وانو دا تو أنا في جدارة لا يكون ويمي ودري تكتون الأنجل أمانغو أنغو ويمي مين الجن بني آدم ينده دانجل مدن مريبون مونو ده حقونا من مينما تاندي في هنو جون ويمي دو تاقو ده مين تو بطنو غونو روه ده أكيلا مين تاقو موتاقا تانو روه ده ميوون دو تاقو ده ونو ده أكيلا دو مين علاقا روه ده تكو ميتاقيري تاقو رمين بو فيو بروان siku le nusi poto yama e jomi me tabaraka wa ta'ala o landika ma hombo taguma awi ko kan o wi ko hombo wonno da rewde asappi ke goddo go siku da dum modde hein dum modde ta o wi kadi wa arzuku wa yushkaru ghairi ko mi dum woni arki inna allaha huwa ar-razzaqu bi quwwatin matin o wi ma min gabatin fil ard illa ala allah رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فتقول أركي تجيابه قط هما أركي تجيابه من ما دينا نعم ما يرى ما نجرمه دار تقام ومقه يجرم أون ما جرم أجد أن جوم من أركي شفاء تجيب من لندك ما كهم بأن ما أركي شفاء أويكو أويكو هم بأن لا يتوني أصابك كبأ أغسيك كنا هرمجي موت يتاني إذن يوم ويكدي وخيري إليهم نازل نعم أجي يوم من دين دو ميدن وطفا يبو من يندو من دي الله سبب نعم أجي يوم ميدن دين تكي ميدن طرفة عين مرنا ميدن نمكو نون هذا كارا كنتين موجر مكونا يبو أراك ميدن دا يندو يندو يندو ليلة من هذا kowino boneji maɓɓe ɗin e geddi maɓɓe ɗin e waasere maɓɓe nedi nden ñande wo ñande ɗum no winde e kaydiji ara tawamdi ga ñaleeti min fotti ɗum kaane moƴƴa te kadi ko ma fotten e makko almawtu daruriya neɗɗo ma maaya ko ɗum si jonni o wi qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku ala ko ɓuri ɓulɗinaade haaleji o aya tawgol bani adama ko andira dogugol huunde so faalama e laawaade koyo dogu ko iwtirani mo ɓaawo kono so tawi a dogii ko wonɗa fottude a hammii ka iwri to tonno laawonta ɗum ma wo koa o wiye aya goo walaw kontum fe bro o wi ayna ma ka kuuna yimɓine kumul maw walaw kontum fe borojen ayada kala ka bani adama woni e dow ndiɗo leydi mayde tawayno ɗo idan hangal garagol ne ɗiɗo fiiji ɓulugol allah subahanau wa taala ne jeeya ko yeɓatoaaaa idan faano moƴƴa ɗiɗo kongol abdoullahi bnu masud radiallahu anhu firtiri oɗo aya en wawata hemude ko firti ɗum wa ɗum sinaka jomu tabaraku wa taala wiɗon fattakullaha masuba e ɗum ɗon firti oɗa aya amma ɗiɗo sifaji ɗo sifi neɗɗo hulo jomen koɗuñandi gorɗa faamen allahu tabaraka wa taala kadi ko yiɗi kala ko waɗan temmo kon waɗiren ɗum bi haqiqa aran waɗiral ɗum bima ɓe dartirka taqwa o wiya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun huleemo no o haana hulirede ka mawningolmo o wiwa ma qadarullah ɓe mawniraaɗi mo a mawniniremono o mawniri no idan mafuɗi mo kaala fawa ɓe mawniniremono o mawniri no ɗon kadi hakka ari ga ka tinnagol e laawol joomi meɗen ngol o wi wa jahidu fillahi الحق لهذه كتن نقول في الله واليوم نقول إن حكير كتن نقول إذا اليوم نقول في الله في جديد فقط كلاكم ودتين ودرين دون جلسة كلاكم اليوم فالرا يوم ودر نوم ودر بي كانوا فالرا kwani mkadu na noma la emeden jabo wada mede kulia yo wadu o jaba wadira mede dungharana ame ulidiri no wade mbibarbi mikal kadeki yo masonja yo karna nesu asifanika mshambur jirbi pala dali asifi baferen kawona tato mkapene prijidi mwunir tato aeti haa gaini ajoti mpula mao na wiko nimi pali ya kudumi hal dia makka yobi mo joddi makko di o aroyi ka darmo gor kanko tum ka tawak o wadi samu jieldi hal du don di o bay dali samu jiri mo duy dali kono ka wino da yo bafal won ko o wadi don fenetro ka wino da fenetro yor ko urdi ti don bafal na cuudi din di fop ko ya aroyi dun do hawrante weltora yondi nora wona ka dum hawranta ma yobi ada soal wajah nilai tanggalan kalau tahu uwi awak tau bafal wak ladang senet uwi awak tau senet wak ladang bafal kudung dosu rung kuna hauri sudah dan tanggu di yo ari sip kuna ko wela wela jak orta maso tauri ni ko wel so inna masya Allah kono di kanji norno mano jaka ko bewi kondawai wala den dawai ko bewi dan ikadi yosye kondawai uwi wallah ko baade den tuna wene do mo luto liri ton ko dari hono mo boy ton ko dira walli to tono wolo gonga o ko wi golde mo di bay o yeti to mo to wi ko wada mo do ba fanga to wada mo do sene tero dino do pula ko mo jogi o di wole gono yo puso wata to ida be haba la bo be redu be na do be orta si goddo go ari do woli ko wana dum jongale di we ko anabi an tigiro watto be berdo ta ta wallahi mo wewe tan ko o we tari wo e joni ka si bayo falji ande dum ne ko ko falji o dum joni kay bayi se di do modi munni to re don dum ko be ko le e ti na fi ya gal mangal ka bayi na ande goto kan na da mai dum acce dum na taw dum so kay do haa o tuta o watta ba fa ngal kaw dino non o watta fere be ron kaw dino non haa tim mo joni ta ko chaabi be haba kan si be wayno dira ka be weldi tay ci ko de o hebi to ita to do joni tam o ye ta faala do dannu ko sindina fi makko yo wala ni mo ko ri ko ella ho ko bay to mo lundi ke mo go kuni ka ene ci ko den lundo to joni na yerno falira den wo ya he nyande dangal o welta no e mo detta en dum o tumma ka ner aljanna waati be be o meje ke dum yo famu islam wana tamarore welde muite tende di an jokkinti islam no landi mukhalafatul hawa ta wa walu mbade belede ma den partai mosta kono non si tawi dum non famaka jama on famay no wadde dina kam paysa landi ko ko yugol dum tere nami juldo tere mala julde e dum man torta mala julde na man torto sa jural fa kay so rara yal isla dum na ko man torto sa ci julde anta maba anta kafe jara man torto ko kay mala julde tekari ko sakkitete accitede islamé joodé ben ko joodé yimbe ben joola hata ko dalgal ka daroto ko joolay nutti taw si tawi ko nona joolire den on joolirde ara den haani waton de hakkel dum non lando len hore mere modde inshallah aade ka halduno den non ranto jeni de wa daroto don kala ko hawrondi de Allah subhanahu wa ta'ala wala kanko ne balle mudum kala ko tawta lundike ko wala kanko min yo min shaytan wallahu wa rasuluhu min bara آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله